राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 मार्च 1997 को लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना शहर बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण अभी तक काम बना नहीं। हाँ वो तो बढ़िया है भाई, वो तो मूल है। देखो एक मूल बात बताओ, कोई बात हो तो कह दो, मैं कहना शुरू करता हूँ भाई। मन भी बात में तो पूछ लो, हमारे तो आ जाती है भैया। नहीं हम बहुत बात आएगी, एकदम आ जाते ही हम सुनते, कोई पूछते है ना तो पैसे कहने पे आ जाती है मन। तो मार्मिक बात क्या है कि सांसारिक इच्छा करने से तो पतन होता है, भीतर में संसार के भोगों की और संग्रह दो चीज, एक तो संग्रह करने की और एक भोग भोगने की, ये दो इच्छा घातक है आदमी के लिए, पतन करने वाली है, पारमार्थिक रास्ते में महान बाधक है। सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, रुपया पैसा चाहिए संग्रह कर लो, ये दो इच्छाएं बहुत बाधक है और उसे सिद्धि नहीं होती है। और पारमार्थिक इच्छा के लिए भीतर से भूख जाग जा, भीतर से भूख जगना और है, इच्छा करना और है। भीतर से जगती है वो भूख होती है और बाहर से जो भरते हैं वो इच्छा होती है। तो भीतर से भूख क्या है कि बहुत समय चला गया परमात्मा में लगे ही नहीं हम, ये जब इच्छा भीतर से पैदा होती है उसकी उन्नति होती है, नियम है वो ऊपर चढ़ेगा ही, आध्यात्म उसकी उन्नति होगी ही। जैसे रामायण में आया है कि मनु शत्रुपा ने क्या विचार किया, वोयन विषय विराग भवन वश दभा चौथपन दंपति मत अति नुख अति लाग जन्म गए हर भजन बिन। ये चीज है ना, वोयन विषय विराग भवन वसत भाषोत्पन्न, ये चीज बहुत मार्मिक है। इस कारण से मनु जी महाराज ने हुए ये सृष्टि सब, ये मनु की संतान है सब, हम मनुष्य मात्र से मनु जी की संतान है। तो बड़े महात्मा हो गए, मनुस्मृति सब ठीक हो गया। तो ये जो स्वतः भीतर से बैराग होता है ना, वह रुचि होती है भीतर से, तो इसको भूख कहते हैं, इसको आवश्यकता कहते हैं, इसको जरूरत कहते हैं। ये जरूरी बात है, ऐसी बात पैदा होती है उसकी उन्नति होगी, नियम सही होगी, वो उनसे बढ़ेगा। तो ये सुबह पूछा है कई दिन वर्ष हो गए उन्नति नहीं हुई है, तो ये चीज भीतर से जोरदार पैदा होनी चाहिए, फिर बहुत जल्दी उन्नति होगी, इसको आवश्यकता कहते हैं। मैंने जो पूछा है भाई तुम अंग्रेजी में आवश्यकता है वो क्या है आपकी, अच्छा है आवश्यकता है कामना है ये क्या है, तो तो वाइन टू डिजायर ऐसे शब्द मेरे को मिले, पर शब्दों में मैं जो कहता हूँ वो शब्द मिला नहीं मेरे अंग्रेजी में। मैं जिस भाव को समझता हूँ उस भाव का मेरे को अंग्रेजी शब्द मिला नहीं, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं, पढ़े मेरे को पता नहीं, परंतु मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं, उसका विवेचन करते हैं, तो वो अच्छा वो भाव से था। मेरे तो ऐसा असर पड़ा है कि अंग्रेजी विद्या में वो है नहीं चीज। जैसे विलायत में मक्खन नहीं होता तो मक्खन का नाम कैसे होगा, वहाँ वाटर ऑयल कहते हैं, पर तो है नहीं, वो चीज होती नहीं, हो कैसे। ऐसे जिन शास्त्रों में जो चीज नहीं है वो क्या बताएंगे। तो ये विदेशों की बातें मैंने सुनी है, तो जो भारतवर्ष की चीज है वो है नहीं, वहाँ है ही नहीं। फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई हो तो फिर बता दे, अभी तो मेरा विषय कहता हूँ, फिर इस विषय को याद करना, मेरे को बताना। आप अंग्रेजी अध्यापक है, आप बहुत अंग्रेजी जानते हैं, आपके विषय में बहुत विशेष, मैंने सुनी है कि अंग्रेजी का बहुत विशेष अभ्यास है इनको, और ये जो अध्यापक है ही, तो इनसे बात फिर बात कर लेना। तो एक होती है इच्छा, एक होती है भूख, उसको हम आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता। इन दोनों का विश्लेषण बहुत कम जगह मिला है मेरे को, पुस्तकों में मिलता नहीं। एक एक कोई कहते हैं इच्छा आवश्यकता, वो एक एक दो तीन दर्जे कह देते हैं, वो दर्जे तो अंग्रेजी मिलते हैं, परंतु हम जो एक आवश्यकता कहते हैं, इच्छा कहते हैं, ये दो चीज बहुत ही मार्मिक है, बड़ी बढ़िया चीज है, हर एक भाई बहन का ध्यान देना चाहिए। ये जो देह और देह अशोचानंद और शोचस्तम, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक शरीर और शरीरी का वर्णन है, देह और देही का वर्णन है। एक शरीर है, एक शरीरधारी है, शरीरी शरीर वाला, इन दो का विवेचन आया है 11 से 30 तक 20 श्लोकों में, केवल इसी वर्णन है, 20 श्लोकों में इसी का ही वर्णन है। देही क्या है, देह क्या है, इन दोनों का विशेष वर्णन किया। अब देह को लेकर जो सूक्ष्म स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, शरीर को लेकर जो आवश्यकता चीज है उसका नाम इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, जांचा है, कई भेद है आवांतर, परंतु ये शरीरों को लेकर, सूर सूर कर शरीरों को लेकर जो इच्छा होती है, ये विभाग है, इस विभाग का नाम इच्छा कामना चाहता ना जरूरत होती है। इसमें जो वास्तव में चेतन है, उस चेतन के जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है, उसकी इच्छा परमात्मा की है। जैसे शरीर है ये स्थूल, ये पृथ्वी तो तेज वायु प्रकाश से बना हुआ है, तो इसकी इच्छा होगी वायु तेज, इसकी पंच भौतिक ये इच्छा शरीर की होगी, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश है तो उसके भीतर में इच्छा होती है परमात्मा की। जो परमात्मा की भीतर भूख लगती है वो इसकी खुद की भूख है, और संसार की जो प्यास है, भूख है, कपड़े की जरूरत है, सोने की जरूरत है, आराम की जरूरत है, मान की जरूरत है, आदर की जरूरत है, संसार में नाम होने की जरूरत है, ये सब जरूरत है एक इच्छा शरीर को लेकर है। इसमें शरीर और नाम दोनों को लेकर है, आदर सत्कार ये है भूख शरीर की, और महिमा प्रशंसा ये है नाम को लेकर के। हमारे को होता हमारा नाम है, हमें कह स्वामी जी, तो स्वामी जी नाम की इच्छा क्या है, नाम की इच्छा कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मरने के बाद ये इच्छा है कि मरने के बाद भी चाहना होती है। शरीर की चाहना मरने के बाद नहीं होती है, शरीर को जीते जीते चाहना होती है, और नाम के मरने के बाद भी हमारा स्मारक बन जाए, हमारी पुस्तक बन जाए, कि जिससे लोग महिमा समझे, ऐसा काम कर जाऊं जो लोग देखेगा हाँ अमुक ने बनाया ऐसा, तो ये भूख मरने के बाद रहती, मानो मरने के बाद की भी भूख है, अभी ये इतनी गहरी भूख है, तो इसमें फंस जाएगी। कहा तो बचा शरीर थूर सूर कर शरीर की इच्छा से, और कहा बच जाएंगे नाम की इच्छा से, नाम रूप दो ये दो चीज आई, तो नाम को लेकर वह बड़ी लंबी होती है, और उसकी शास्त्रों में बड़ी बड़ी विचित्र महिमा आई है उसकी, नाम जब से संसार में रहता है तब तो वो स्वर्ग में रहता है, नाम मिट जाता है स्वर्ग मिट जाता है। यहाँ तक कुछ तो मतलब आती है, भाई सच्ची हो सकती है शास्त्र में बात सच्ची हो सकती है, परंतु इसमें बात ये है कि सच्ची केवल शुद्धि शुद्धि इच्छा हो तब है, साथ में मिला हुआ रहता है तो उसमें स्वर्ग रहेगा, ऐसा विश्वास मेरा कम है। अच्छी बात को लेकर के नाम है तो नाम रहता है तब तक वो स्वर्ग में रहता है, नाम नहीं तो स्वर्ग गिर जाता है, ये बात शास्त्र में आती है। तो ये नाम को लेकर, नाम और शरीर दो को लेकर के, जैसे शरीर को और शरीर को लेकर के प्रकरण चला है 11वें से 30वें तक दूसरे अध्याय का, इस तरह से है। तो नाम को लेकर वो इच्छा होती है, तो ये सब होगी जड़ का, जड़ विभाग में। और भीतर जो है असली परमात्मा का अंश, उसकी इच्छा होती है परमात्मा का। जब मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, शांति मिल जाए, जन्म मरण मिट जाए, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, ये इच्छा स्वयं की है, भीतर की खुद की। तो स्वयं की इच्छा है वो ही दामी है, संसार की इच्छा है ये त्याज्य है। शरीरों को लेकर इच्छा होती है इसका तो त्याग करना चाहिए, और आत्मा को लेकर इच्छा होती है उसकी पूर्ति होगी। इच्छा की पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी हो गई नहीं, कभी हो सकती ही नहीं, कभी नहीं हो सकती। और आवश्यकता जो है खुद की, वो पूर्ति ही होनी तो होती है, वो मिटती कभी नहीं। संसार की इच्छा तो मिटेगी ही, और वो सब मिटेगी नहीं कभी, जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक मिटे नहीं, सदा रहेगी, और पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, बस इतना नियम है। तो वो जो स्वयं की लालसा है उसका नाम है आवश्यकता, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। लोग तो कहते हैं जैसे रोटी कपड़े की आवश्यकता है, वांट और डिजायर में ये फर्क मैंने सुना है। तो ये जो बाहर की चीजें है, जरूरत है जिसकी, तो जरूरत वाली चीज तो मिलनी चाहिए, क्यों उसके बिना भूख रहेगी, प्यास रहेगी, जाड़ा लगेगा, ये तो होगा ही, गर्मी लगेगी, तो वो आवश्यक चीज है वो। और एक इच्छा होती है जो कामना, धन हो जाए तो फेर हो जाए, फेर हो 10-20-50 बजे, ये तो कामना, ये वो आवश्यकता, हम उसको आवश्यकता नहीं कहते हैं। हमारी आवश्यकता कहते हैं खुद की आपकी जो इच्छा है खास, वो खुद की है मुक्ति की, कल्याण की। इस बात को प्राय लोग समझते नहीं है, विशेष ध्यान देते नहीं है। तो ऊपर की इच्छा की ही मुख्यता रह गई, उसको भुला दिया, सफा है ही नहीं वो। और अंग्रेजी में उसका शब्द मिल रहा नहीं है, आप फिर हमारे को बता देना। तो वो जो आवश्यकता है भीतर अपने कल्याण की, वो आवश्यकता कहाँ टिकी हुई है, तो उसके लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है। जो शरीर का आराम है, मान है, आदर है, सत्कार है, और सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस विषय भोग है, ये इच्छाएं है, ये इच्छाएं मुख्य रहती है, और उस इच्छा को भुला देते हैं। भुला देने पर भी वो ऐसी आवश्यकता है कि भुलाई जा सकती नहीं, ऐसी है जबरदस्त, क्योंकि वो नित्य है, और नित्य की इच्छा भी नित्य है, इस वास्ते भुला सकते नहीं। तो क्या चाहते हैं कि सुख ऐसा मिले जो कदई मिटे नहीं, बड़ा भारी सुख मिले, कदई मिटे ही नहीं सुख, बड़ा भारी मिले, ये आवश्यकता चलती है। जो स्वयं की आवश्यकता है उसकी आभा आती है, उसका प्रकाश आता है, तो उसकी आवश्यकता नित्य रहे, आनंद भी सबसे बढ़कर सुख मिल जाए, सबसे बढ़कर ज्ञान मिल जाए, सबसे बढ़कर अमर हो जाऊं, ये इच्छा होती है ना, तो सबसे बढ़कर होती है ये है आत्मा की इच्छा, ये शरीर की नहीं है। शरीर की इच्छा कैसे बढ़कर हो जाए, तो उस खुद को पता नहीं है कि हमारी भूख कहाँ है, खुद को पता नहीं, तो परमा वो है वास्तव में आत्मा की, स्वयं की। तो स्वयं की इच्छा जागृत मुख्य होती है, मेरा कल्याण होना चाहिए, ऐसी इच्छा होने पर ये संसार का संग्रह और संसार भोग ये समझ जाती, वो उससे जागृत हो जाएगी, फिर संग्रह और भोग की इच्छा नहीं होगी, संग्रह की भोग की समझ जाएगी, ऊंचा उठ जाएगा, उससे ऊंचा उठ जाएगा, केवल पारमार्थिक की इच्छा ही रह जाएगी। वो इच्छा है मिटते मिटते संसार की सर्वथा इच्छा मिट जाएगी, भोग और संग्रह की बिल्कुल खाता ही उठ जाएगा, उसी में वो पूरी हो जाएगी। वो जो अपनी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाएगी स्वतः बिना उद्योग किए बिना परिश्रम किए बिना कुछ लाए स्वतः स्वाभाविक पूरी हो जाएगी। तो संसार की इच्छा परमात्मा की इच्छा दो हुई, ये दोनों इच्छाएं टिकी हुई है संसार की इच्छा के ऊपर। संसार की जो आवश्यकता है नाशवान भोगों के संग्रह की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, संसार में नाम हो जाए ये इच्छा है, इस इच्छा के ऊपर ही वो परमात्मा से टिकी हुई है ऐसा संसार की इच्छा है। ये संसार मिट जाते ही वो पूरी हो जाएगी स्वाभाविक ही, उसमें कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, ना जप है ना ध्यान है ना कीर्तन है सत्संग है ना स्वाध्याय है ना चिंतन है ना कोई समाधि है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप साफ पूरी हो जाएगी जब ये सर्वथा मिट जाएगी। तो किसी उपाय से ये संसार की इच्छा मिटाना है, ये मिटाने के बाद फिर आप साफ सिद्धि हो जाएगी स्वतः, और वो सदा के लिए हो जाएगी, फिर उसकी कमी आएगी नहीं करनी। यज ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर मोह बाद में होता है, होगा ही नहीं कभी, फिर बस आत्मा में फिर परमात्मा सिद्ध हो जाएगा, सदा के लिए मौज हो जाएगी सदा के लिए, कभी इच्छा जागृत हो गई नहीं, कोई इच्छा कोई कामना हो गई नहीं, और एक बड़ा भारी आनंद मिलेगा उसमें। फिर स्टेज है कई, जैसे आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान है उस मुक्ति देने वाला है, योग है वो मुक्ति देने वाला है, परंतु उसके बाद जब ये मिट जाती है तो जिसका ये अंश है शरीर, जब शरीर संसार का अंश है तो शरीर को लेकर संसार की इच्छा होगी, और वो इच्छा होगी परमात्मा का अंश को लेकर, तो अंश में खुद जाते ही मुक्त हो जाता है। अब मुक्त होने के बाद जो इच्छा होती है वो परमात्मा की होती है, वो बड़ी विलक्षण है। मुक्त होने तक की इच्छा में कई दर्शन है, जैन दर्शन भी चलता है वहां तक, वहां तो जैन दर्शन भी चलता है, और भी न्याय है सांख्य है योग है, ये दर्शन चलते हैं, पर इसके बाद जो परमात्मा के प्रेम की इच्छा है भगवान की तरफ आकर्षण है ये उसके बाद होती है। उसके बाद ये वात्सल्य सख्य माधुर्य चार रस चार मुख, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये चार है, ये चार असली पीछे होता है, अभी शुरू हो जाएगा आरंभ से ही, आरंभ से ही शुरू हो जाएगा, परंतु इसलिए असली जागृत होगी इच्छा मुक्त होने के बाद, वो असली चीज होगी, उसी तरफ ख्याल बहुतों में नहीं जाता है, पुस्तकों में भी बहुत कम जगह है वो बात, पुस्तकों में बहुत कम जगह मिलती है, अरे ये मिलती नहीं, प्राय करके पुस्तक पढ़ने वाले पंडिताई करने वाले व्याख्यान देने वाले सुनने वाले वे जाते तो यहाँ तक ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति तक है, मुक्ति से अगर प्रेम की तक वैसे बहुत कम है, ऐसे पुस्तकों में बहुत कम मिलता है और वक्ता भी ऐसा कम मिलता है। तो वो प्रेम की इच्छा मवई मानसो जीव लोके, जो परमात्मा का अंश है उस अंश में स्थित होने पर मुक्ति हो जाती है, सदा के लिए कल्याण हो जाए, फिर बंधन नहीं होता। परंतु उसके बाद जो प्रेम का आनंद है वो प्रेम का आनंद माने वाले बहुत कम है, उसको जानने वाले बहुत कम देखने के आए हैं, कहने में सुनने में बहुत कम देखते हैं, तो वो इच्छा असली है आवश्यकता, तो आवश्यकता असली है प्रेम की, उसे दो नंबर की है मुक्ति की, ये दोनों ठीक है, मुक्ति की इच्छा ये संसार की इच्छा के बाद है। तो संसार की इच्छा पूरी होती है उसकी प्राप्ति होती है, तो संसार की इच्छा तो मिटती है और मुक्ति की इच्छा पूर्ति होती है, और प्रेम की इच्छा जागृत होती है, और जागृत होने प्रेम प्राप्त होने पर वो नित नई बढ़ती रहती है, आनंद बढ़ता ही, उसकी पूर्ति नहीं होती, उत्पत्ति और लीन और पूर्ति तृप्ति ये होता ही नहीं, वो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद ही आनंद बढ़ता है, उसकी पूर्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति नहीं होती और उसकी जागृति होती है तो पूर्ति नहीं होती, प्रतिक्षण वर्धमान वो प्रेम होता है, मुक्ति की इच्छा वो पूर्ति होती है, संसार की इच्छा इसे निवृत्ति होती है, ये मिटती है पूरी की नहीं होती, संसार की इच्छा पूरी कभी किसी की हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है, असंभव है, संसार के धन की मान की आदर की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कि नाशवान है उसकी इच्छा मिले तो फिर नष्ट हो जाएगा, फिर किसकी इच्छा रहे कैसे इच्छा होगी, तो ये मार इच्छा होती रहती भोगते रहते तो ये मरते रहते हो, तो एक संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा, एक अपने जीव के कल्याण की इच्छा और एक परमात्मा के प्रेम की इच्छा, तो सबसे आगे चल प्रेम की इच्छा है, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। मुक्ति की इच्छा उसको हम आवश्यकता कहते हैं। और संसार की ये आवश्यकता कामनार वासनार तृष्णार आसार जाचार मांगनार, ये सब एक विभाग की है। इस एक विभाग में मात्राएं अलग अलग है। जैसे होने पर इच्छा होती है वो तृष्णा होती है, और न होने पर इच्छा होती है वो कामना होती है। और कामना पहली वासना होती है, भीतर में भोगों की वासना रहती है जिसका पता नहीं है, सामने चीज आने पर वो अच्छी लगती है, वो वासना होती है। तो वो संसारी तरफ संसारी तरफ है, सब सब एक तरफ एक तरफ है। तो एक तरफ ही मैंने विचार सुने है, उस तरफ का विचार बहुत कम है। हमारे शास्त्रों में उसकी मुख्यता है, वो जो कल्याण की इच्छा है, उद्धार की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, भगवत दर्शन की इच्छा है, भगवत प्रेम की इच्छा है, ये खास ये आवश्यकता है। ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती, मिटती कभी नहीं, जब तब हुई पूर्ति हो गई। और संसार की इच्छा मिटेगी ही, पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। अनंत दुख बीत जाए तो इच्छा पूर्ति होगी ही नहीं कभी। क्यों नहीं होगी? नाशवान है, कैसे हो? मिल जाए नष्ट हो जाएगा, बीच में जब नष्ट हो जाएगा उसका कैसे पूर्ति हो? ये प्यास लगती रहती है, जब मिटता ही रहता है, मिटता ही रहता है, मिटता ही रहता है। तो आवश्यकता है, तो वो जो आवश्यकता जागृत होती है, वो सुबह ये आवाज आई कितना वर्ष हो गया कुछ बहने तो नहीं हुआ, ये वो अच्छा है, उस परमात्म तत्व की इच्छा है। इस बात मैंने कहा ये वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है, ये अगर हो जाए तो पूर्ति हो जाएगी। उसी जोरदार इच्छा हुई पूरी हुई, तो जोरदार इच्छा कब होती है? संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाती है, जीने की भी अनुकूलता की भी ये बिल्कुल इच्छा मिट जाती है तो पूर्ति हो जाती है। फिर ना इच्छा रहती है, ना कामना, ना वासना, कोई नहीं, पूर्णता हो जाती है और परमात्मा प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इससे पहले भी प्रेम प्राप्त नहीं होता है, पहले संसार की वस्ती होती है। मुक्ति तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो संसार में ही रहते हैं। तो ये आवश्यकता, तो वो सुबह उन्होंने कहा नहीं इतने दिन हो गए तो क्या हुआ हमारे, कुछ नहीं हुआ। तो आपको पद मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, बड़ा भाई धन मिल जाए, बड़ा आदर मिल जाए, बड़ी प्रशंसा हो जाए लोग में, परलोक में लोग कहने वाह वाह वो तो बड़े भारी महात्मा है, संत है, ऐसी वाह वाह हो जाए, कुछ गलती चलेगी, इससे कुछ नहीं होगा, कोरा ठगाई होगी और समय बर्बाद होगा, मिलता कुछ नहीं, मिलेगी नहीं, खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा इसमें। तो असली वो जो परमात्मा तत्व की इच्छा है, वो जो सुब्रत भाई ने किसी ने कहा कि देखो कितने वर्ष हो गए आज में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो क्या मिला? जब है संसार में बैठे हैं वैसे ही रह गई, तो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती रहे, सुख दुख मिलते रहे, ऐसे सुख दुख थपेड़ा है, सुख मिल जाएगी थप्पड़ लगे, एक दुख मिल जाएगा थप्पड़ लगे, ये थप्पड़ा संसार का है, सुख और दुख दोनों। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जय पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख इनको समान समझ के ऊंचा उठेगा, तब वो आवश्यकता जागृत होगी असली। तो वो असली जागृत होने पूरी हो जाएगी, और बिना उद्योग बिना परिश्रम, परंतु ये इच्छा कामना मिटेगी तब होगी। तो ये इच्छा मिटाने की है और परमात्मा की जागृत करने की है। तो ये बात है कि अपने वो संतोष न हो, धन मिल जाए तो संतोष न हो, मान मिले तो संतोष नहीं हो, निरोगता मिल जाए तो संतोष न हो, शरीर अमर हो जाए मरूंगा ही नहीं ऐसा तो भी संतोष नहीं होगा। ये संतोष होने का है ही नहीं, कभी ही नहीं होने का है शरीर को लेकर के, क्यों? नाशवान नाशवान की इच्छा है। तो इच्छा क्या है कि शरीर में दो चीज है, एक शरीर है और एक शरीरी है, शरीर वाला है, एक शरीर वाला। तो शरीर वाले खुद की इच्छा है उसका नाम है आवश्यकता, उसको है वास्तव में जरूरत आवश्यकता। तो वो इच्छा और जगह मैंने देखी नहीं, अंग्रेजी आते कि मैं कहीं भी मैं पूछने का काम पड़ता है मैं, तो वो भाषा मैं जानता नहीं हूँ, परंतु पूछता हूँ तो पूछने पता लगा था वो है ही नहीं वहाँ। जैसे मक्खन का नाम नहीं है, ऐसे उसका नाम है ही नहीं वहाँ उस देश में। कितना बड़ा अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, कितने कितने देश है, 200 देश बताते हैं कम से कम 200 देश। तो 200 देशों में किसी जगह ये बात मैं जानता नहीं हूँ, पूछने से पता लगता कि है नहीं है। तो आप परिचित हैं, वो मेरे को बता दे, कहना शुरू कर दूंगा अमुक जगह ये चीज है। ये केवल भारतवर्ष में, जिस भारत को लोग ठीक नहीं समझते हैं, ये तो ठीक नहीं है, वो ठीक है, उससे कहा चौंध में जा रहे हैं। बड़े बड़ा अन्याय, बड़ा बड़ा अनर्थ, बड़ा बड़ा अत्याचार, बड़े बड़ी हिंसा, बड़ी बड़ी हत्या, बड़े बड़े अनर्थ कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो जानते ही नहीं हम क्या चाहते हैं। मनुष्य को खुद को पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी भूख क्या है, कि जिससे भूख मिट जाए वो तुम्हारी भूख है, वो मिटती है परमात्मा के तत्व प्राप्ति होने से, उस कारण से वो उसे इतने दूर चले गए, कोसों दूर चले गए, बस आराम से रह जाए, एक दो संतान हो, करना कुछ नहीं पड़े, बस केवल भोगों के कीड़े, केवल भोगों के। जब उनको कहो तो समझते नहीं, और समझाओ तो स्वामी जी समझते नहीं। अब क्या कर बताओ, अब क्या कर, अब मैं नहीं समझता हूँ तो बातें तो मेरी सुन लो, थोड़ा विचार करो, मैंने दिशा मेरे को समझाओ, समझने वास्ते मैं समझने वास्ते तैयार हूँ। कोई अच्छे विचार समझावे तो मेरे मेरी ये नहीं है कि मैं पूरा समझ गया हूँ, ध्यान देना, मेरी एक भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है मेरे पर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैं पूरा समझ गया। जैसे चलाना कि आपने भाई ये बुरी लगी तो कितने वर्षों के बाद कैसी बात है, तो वो तो कोई पूरे का अभिमान करे वो करे, मैं तो समझता नहीं ऐसा पूर्ण का। तो इस विषय की बात है, उसकी जिज्ञासा हमारे रहती है, तो कोई भी बतावे किसी के साथ बात करना तैयार, इस वास्ते मेरे सुनाने की इच्छा होती है, और असली कोई बात सुनने की होती है, मन सुनने की इच्छा होती है, सुनाने वाले कोई मिलता नहीं। मैं गया हूँ जहाँ जहाँ अच्छा देखा है, जान कर गया हूँ, मुसाफरी करिए आगे बार, अब कुछ मिलता नहीं, हताश होता हूँ, कोई जगह ऐसी मेरे को मिला नहीं अभी तक। इसका ये अर्थ मैं नहीं मान लगाता हूँ है ही नहीं कोई, ये सस्ती है मेरे, ये मेरी नहीं सस्ती है, तो कोई है ही नहीं, पर मेरे को मिला नहीं, अब तो मेरे लिए नहीं है, क्या बताऊ, दूसरा है तो है, मेरे लिए नहीं है, मिला ही नहीं कोई, कोई दूसरा भी बता देता है, सुनता है तो जाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें। अभी वो पुस्तक है जो मनमोहन जी ने पढ़ी है, एक बाई की लिखी हुई, तो बहुत अच्छी बातें उसमें, बहुत अच्छी बातें, परंतु वो बात नहीं है जो आगे मैं चाहता हूँ उन्हें ऊपर, वो चीज नहीं मिली, वो उसमें नहीं है। शेर जी का है, शरणानंद जी का है, शरणानंद जी की वो बात है, हमारी विचित्र धनुष है, पर वो पुस्तक हरेक समझेगा नहीं, हरेक बात समझ नहीं हुई, और हरेक के बख में नहीं आती, हमारी मारवाड़ी भाषा है, बख में नहीं आई कोई बात, बखिया आवेदन तो बख में आवेदन हो, ये चीज या कब्जे में आवेदन हो, तो वो बुद्धि बख में नहीं आती, कब्जे में नहीं आती, वो समझ पकड़ में नहीं आती। तो वो एक इच्छा है, वो हो जाए तो फिर निहाल हो जाए, तो वो क्या है, वो आवश्यकता हरेक मनुष्य क्या जीव मात्र में वो है, परंतु जीव पहचानता नहीं। जैसे कहते हैं मृग के सुगंधि होती है नाभि में, वो नाभा होता है उसमें, अब वो बैठता है सुगंधि होती है, सुगंधि आती है घास में सूंघता है, कहीं बैठते हैं पत्थर पर तो पत्थर में लग जाता है तो पत्थर में सूंघता है, वो मिलते नहीं, वो मिलेगा तो वहां है नहीं पत्थर, मिले कैसे। ऐसे संसार में लोग ढूंढते हैं, जैसे आंधा आदमी चल रहा मैंने जो लोग करते हैं, मिल जाए मिल जाए, मिले कैसे, है ही नहीं उम्र कैसे, अरे वही वही ढूंढते, उसमें इतनी अकल नहीं आती कि इतना तो मैंने ढूंढ लिया है, देख लिया है, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खा रहा हूँ, ये तो देख लिया है, अब इससे अगर ही कोई ढूंढे, ये बहुत बिरले आदमी होते हैं, बहुत बिरले, बस उसमें फिर आगे लगे ही रहते हैं। कोलू है ना, कोलू घाणी, जिसमें तेल निकलता है वो घाणी होती है, वो घाणी का बैल होता है, वो बैल तो आंखें बंदी हुई तो उम्र भर बहता है, अरे वहां का वहीं रहता है, कहीं जाता है ना आता है, एक उसके इस तरह से बड़ा बड़ा उद्योग करते हैं, बड़े बड़े पुरुष करते हैं, अरे एक कदम नहीं जाते, एक कदम ही ऊंचे नहीं बढ़ते, वहां का वहां ही बस घूमते फिरते चक्कर खाते रहते, गधा गतंग काम काम वाला बनते, इसमें इसे क्या चीज है क्या नहीं है, अब कैसे जाने, ना तो अपने जिज्ञासा हुई ना कहीं मानते। ये दो बात कही नहीं, पढ़ कर आया पंडित हो गया, दो बात की कमी है, अपने अकल नहीं दी मानता नहीं। ये है 40वां श्लोक है चौथे का, अज्ञ शास्त्र संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। चार का 40 और 44 धारा होगी है तो 44 धारा लागू हो जाती है। अज्ञ सर अश्रद्धा न सर, अज्ञ जानता नहीं और दूसरे को मानता नहीं, अश्रद्धा लोग श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं करता और वृद्ध विश्वास नहीं करता, आप जानते नहीं, ऐसा आड़ा लगा दिया, खूब ताला लगा दिया, अब जय राम जी करो चिंता करो जान सके नहीं, वर्षों के वर्ष जन्म के जन्म ब्रह्मा के ब्रह्म बीत जा गई तो भी इसमें पकड़ फंसा ही रहेगा तो कैसे मिटेगा। श्रद्धा करे विश्वास करे, स्वयं जानने की ताकत नहीं है, स्वयं जानने की शक्ति नहीं है, विश्वास करे श्रद्धा करे उसमें चले तो चलते चलते बात मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे कल और परसों मैंने दो बात बताई कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भाग्यवान हैं, आप मामूली चीज नहीं है। क्यों है ऐसे कि आप भगवान को अपना कह सकते हो, भगवान को अपना मान सकते हो, भगवान की तरफ आप आगाह कर सकते हो, ये आपकी बहुत विशेषता है। अब उसमें ये विशेषता आई कि इतना वर्ष हो गया अभी क्या फर्क पड़ा, क्या हो गया, लखपति युद्ध क्या हुआ, करोड़पति युद्ध क्या, छोड़कर मरना है, ऐसे थोड़ा भजन ध्यान किया, थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ा आनंद मिला, फिर मर गए। सुना दी लोगों ने कहा बड़े महात्मा जी, बड़े अच्छे, बड़े संत महात्मा है, अगर फायदा क्या हुआ, वाह वाह कर दी लोगों ने, वाह वाह कर दिया, हमें मिला क्या, कुछ नहीं मिला। तो ये जागे जागे तो इतने वर्ष में क्या मिला, कुछ नहीं, वाह वाह कर दी, पुस्तकों लिख दे, पुस्तकों में महिमा होगी, स्मारक बन गया, मरने के बाद बड़ा भारी मकान बन गया, स्मारक बन गया, बन गया साहब ताजमहल बना दिया, रुद्र हो कुछ मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फायदा नहीं, कोई लोगों में हल्ला हो जाएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं है, तत्व नहीं है, कुछ नहीं। सांप काट जाए आदमी तो मर जाए, सांप ने पेट भरेगी नहीं, सांप ने पेट नहीं भरेगा, काट जाए तो आदमी मर जाएगा, अरे मैंने कुछ नहीं मिला। ऐसे में सांप की तरह तो काटते रहेगी, दुनिया मरती रहेगी, अरे वो भूखा का भूखा रहेगा, कुछ मिलने मिलाना है नहीं, ऐसी है। पर जब बात करें तो कौन माने इस बात को, हमें जितने कमा दिया, हमने ये कमा दिया, हमें इतना कर लिया, जितना कोरा बहम पड़ता है बहम, उस बहम बहम क्यों बैठे, उस तत्व को प्राप्त करना है सज्जनों, जो सदा रहे, कभी नहीं हुए, जिसमें विकृति आवे नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं, वो विलक्षण विलक्षण आनंद प्रतिक्षण वर्तमान आनंद, ऐसा आनंद विलक्षण, वो जब तक प्राप्त नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया। तो वो इच्छा जागृत हो जाए कि इतना वर्षों से सत्संग हुआ क्या फर्क पड़ा, जब तक राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, व्याकुलता होती है, घटना हलचल होती है, तो क्या हुआ भाई, सत्संग किया, भजन ध्यान किया, अरे ये मिटे ही नहीं तो क्या सत्संग किया, बीमारी वो कब हुई है, बीमारी की मात्रा थोड़ी कब हो गई, जल्दी क्रोध नहीं आता, मैंने बताया ना क्रोध का नाश होने का उपाय, कि पहले बहुत जल्दी आता था, बड़े वेग से आता था, बहुत देर रहता था, अब थोड़ा वेग कम हो गया, बार बार नहीं आए, कभी कभी आता है, अरे आता है तो उतना जोरदार नहीं आता और रहता ज्यादा नहीं रहता, ये फर्क पड़ा। तो फर्क पड़ने से क्या हुआ, जब तक सर्वथा खाता न उठे तब तक क्या किया, तो सर्वथा खाता उठ जाएगा, काम है, क्रोध है, लोभ है, इनका बिल्कुल भीतर में कुछ नहीं, भोग की इच्छा, सुख की इच्छा भीतर से उठ जाती है, रहती ही नहीं, भोगों की कामना संग्रह की, रुपयों की, लाखों करोड़ों में जाए, कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई सुख भोग की इच्छा ही नहीं होती, उस तृप्ति ऐसी विलक्षण तृप्ति होती है, कमी रहती ही नहीं। तो क्या है, वो दृष्टांत दिया था ना, कल परसों सुनाया था मैंने, एक पंडित जी कथा करते थे, तो साधु गया, वो कहते प्यास बहुत लगी, सुना था मैंने, आज सुनाया, तो सुनाया था, जो प्यास बहुत लगी है, पंडित जी कहते श्रद्धा ही बनाओ, ठंडा ही बनाओ, अपने श्रद्धा ही पीवे तो ठंडा ही बना दी। बिना मारू कूट करके मीठा डाल गए, ठंडा पानी पिया, तुम नाली के पास गए, कूलर गए थूके, कूलर गए थूके, भाई क्या करते हो, प्यास बहुत लगी, मोरे बहुत प्यास लगी, प्यासे मर रहा हूँ। तो प्यासे मर रहा हो तो कूलर थूकते क्यों हो, घिचो। तो इस तरह से कथा सुन लेनी और कह देनी, सुन लेनी कह देनी, ये कूलर थूकना है भाई। तो बिल्कुल नहीं मिले उसके पे तो कैसे नारियम के तो पहुंचेगा ही, ठंडक पहुंचेगी मुख में भी, परंतु तृप्ति कैसे हो। चाटत रहे हो स्वान में पातर, कब हो न पेट भरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कुत्ता जैसे पत्थर चाटता है तो पत्थर में सुगंध आती है, अन्न की सुगंध आती है, चाटते है तो कुछ रस भी आता है, थोड़ा सा मिल जाता है, पर पेट भर जाएगा। ऐसे चाटत रहे हो स्वान जी पातर, कब हो न पेट भरो। मैंने बहुत से साधन किया, सब किया, मैं कुत्ता जैसे पत्थर चाटे जो चाटता रहा, पेट तो भरा नहीं, सुगंध आ रही है, स्वाद लगाता है, आग बजाई कुला करे थोड़े कुला करे कुला करे वो तीव्र हो जाए, प्रिय महाराज आंखें ठंडी हो जाए, काल या तर हो जाए, मौज हो जाए, प्यास मिट जाए, सदा के लिए तपत बुझ जाए, वो है, वो पीना चाहिए, वो पीने का उद्योग करो। अब तो वो की कब कब होती है प्राप्ति, कि ये बातों से सुनाने से नहीं होती है, खुद की भूख लगेगी। ये बात मैंने कहा सुबह के वो हमारे क्या हो गया इतना देर से, ये इच्छा जागृत हो जाए भीतर से उठे कि भाई इतने सत्संग सुन लिया क्या हुआ, इतनी बातें सुन लेनी क्या हुआ, गीता सीख लेनी क्या हुआ, अर्थ समझ लेना क्या हुआ, केवल बातें बातें सीख ली कर ली, इसका अर्थ ये नहीं है कि निरर्थक है, गीता निरर्थक है, सीखना निरर्थक है, समझ ये नहीं कहता हुआ है, मैं पूर्ति नहीं हो तो क्या हुआ। मारवाड़ी कहावत है भूखो तो दया पति जे, कहावत भूखो तो दया पति जे, भूखा है जो भोजन तृप्ति होते माने पहले कैसे मान ले कि वो सुगंध आएगा अंदरी, उसे क्या हो यार थोड़ा स्वाद आ गया अन्न का, उसे क्या हुआ तृप्ति हो जाए तब है, भूखो तो दया पति जे दब दब जाते अब ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं, तृप्ति होगी, खुश हो गए अब तृप्त हो गए। तो ऐसे तृप्ति सदा के लिए न हो जाए तब तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बार होगी तो क्या हो गया, सत्संग में थोड़ा सुख मिलता है, साधन करने से सुख मिलता है, समाधि लगने से सुख मिलता है, एकदम निर्विकल्प समाधि हो जाए सुख मिलता है, मन में पूर्ति तो नहीं होती, पूर्ति तो नहीं पूर्ति तो नहीं होती, क्या करे। पारमार्थिक मार्ग में संतोष कभी नहीं करना चाहिए, जो सजा कर लेते हैं जितने में हो गया रखने, मन काम तो नमत हो जितने में हो गया, माला जप ली इतना पाठ कर दिया बस, अरे भाई ये संतोष करने की नहीं है, ये तो असंतोष होता है, लगते ही रहे, लगे ही रहो पीछे, लगे ही रहो ऐसे लगा रहो भाई, हर दो कमी कमी दिखती है और कमी कमी दिखती है तो पूर्ति हो जाएगी, संतोष नहीं करे, इसमें संतोष करने से बाधा लगती है। संतोष है त्रिशु करते हुए, तीन में संतोष करना, भोज द्वार आए भोजन करे, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला उसमें और धन मिल गया उसमें और भोजन मिल गया, तीन में संतोष करना, जो मिले जितना ही भोजन मिल गया, जैसा स्त्री पुत्र परिवार मिल गया, जितना धन मिल गया, मकान मिल गया जैसा, इसमें तो संतोष करना, पर त्रिशु नहीं बन त्रिशु नहीं, स्वाध्याय जप दान जप में दान में स्वाध्याय में कैसे अध्ययन में इन बातों के समझने में कभी संतोष मत करो, कभी संतोष मत करो, समझते ही जाओ समझते ही जाओ समझते ही जाओ, बहुत तत्व समझते समझते आखिरी समझ होने के बाद पूर्ण हो जाएगा, फिर आप सब पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण करना नहीं पड़ेगा, उद्योग नहीं करना पड़ेगा, संसार की वासना सर्वथा मिटी और तत्व की प्राप्ति हुई, वो सदा मौजूद है, सबके मौजूद है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में सदा पूर्ण रीति से प्राप्त है, वो सदा आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु समुद्र समुद्र उसके बीच में रहता है, तुम बीच आनंद सिद्ध मध्य तव भाषा बित जा बिन जाने कत मरसी पियासा, बिना जाने कैसे पासा हो रहा है, तो ये जितने हम बैठे हैं ना पानी में मीन पिया सी रे मोय देखता हूं तो हसी, पानी में मीन पिया सी, पानी में मछली रहती थी, पानी में जल भी से मीन मीन बस जल निष्ण रहती पिया सी। गुरु बिना ज्ञान ध्यान बिना चेला निष्ण रह उदासी, पानी में मीन पिया सी रे मोय देखता हूं तो हसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत कई मथुरा कई काशी, वही देखता हूं तो हसी पानी में मीन पिया सी। कहत कबीर सुनो भाई सुनो, सहज मिला विनाशी, सहज सहज मिल गया। सुबह कहना तिल के ओट पार है, तिल के ओट में पार है। फिर क्या बताया था, तिल के ओट पार है, क्या बताया ये बात बताओ। तिल बड़ो, तिल बड़ो है, तिल है? तिल बड़ो है और पार छोटो है। तिल बहुत बड़ा है, पार बहुत छोटा है। मानो ये दृष्टांत ठीक नहीं घटता है। तिल के ओट में पार है, ये भी घटता नहीं है। तिल तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। पतल के वो आधा आधा सूट जगता है। महतो महियान अणु रणियान महतो महान, वेदा माता अणु से अड़ंग बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक उसे हद है, और महान से महान है, महान सब अनंत ब्रह्मांड उसके किसी अंश में इतना महान है। तो महान से महान है, बारीक से बारीक है, तो तिल की ओट पार है। केवल उसे जानने की इच्छा, लालसा, इसकी मूल्य लालसा है। केवल संतोष न करे, लालसा जागृत करे, उसको कैसे कदम विद्या मांगी होंगे स्थान सदा परिचिंतन। अर्जुन कहता है महाराज आपका चिंतन करते हुए कदम विद्या कैसे जानू, महाराज कैसे जानू, कैसे जानू उसको, कैसे जानू ये। केवल लालसा, केवल लालसा, और जरूरत नहीं, कोई कर्मों की जरूरत नहीं है, कोई और प्रावधि की जरूरत नहीं है, कोई पंडित की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, केवल लालसा, लालसा बस। तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, कैसे जानू। तो ये असंतोष इतने दिन हो गए, इतना दिन सुनते हो गए, सुनाते सुनते व्याख्यान देते देते इतने दिन हो गए, क्या हो गया। लोगों ने कह दिया शायद क्या फायदा तुम्हारा, घर में रोटी खाने को नहीं, लोग लखपति कह, लखपति का नाम कर दिए, लखपति करोड़पति, क्या फायदा हुआ। लोग कह दो नहीं, पर धन की बात की यहाँ घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जब जावे जो धन हाथे आए आ जाए तब है। हमारा संप्रदाय बड़ा अच्छा है, हमारे बड़े गुरु जी महाराज है कि तुम्हारी भूख मिटी कि नहीं, कि वो तो नहीं मिटी, तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ा हुआ भाई, वाह वाह कर दो, राजी हो जाओ मन में, हमारी संप्रदाय बड़ी अच्छी, हमारे मंत्री बड़े, हमारे गुरु जी बड़े बड़े, हमें बड़ा लाभ है, महिमा कर दो, क्या मिलेगा। तुम्हारे जब तक भूख नहीं मिटी तब तक बड़ा मिलेगा। कोई कहते हमारे बड़े बड़े महात्मा मिले, मैंने कई महात्मा मिले, एक बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते रहता हूं, एक आदमी आया वो कहते मैंने बहुत महात्मा मिला, मुख एक भी नहीं मिला। मिलेगा तो एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। बहुत महात्मा मिला है तो बहुत समझकर मुर्दा उठाना है, मुर्दा उठाना है, बहुत आदमी चाहिए। वो एक महात्मा तो हजारों का कल्याण कर दे, तो कई महात्मा मिले, तो दूसरा एक मिल गया, फिर दूसरे के पास गए तो कहाँ मिला, फिर तीसरे के पास गए तो कहाँ मिला, एक भी नहीं मिला, मिला ही नहीं, मिल जाता तो हमारा काम एक ठिकाना आ जाता, धर्म ठिकाने आएगी, फिर ठीक हो गया। ऐसे एक और कहा होता याद नहीं आई अभी, मन काम पूरा हो जाता, मेरे को मिले नहीं है महाराज, मिलने के बाद में फिर ऐसी विचित्र बात। एक राजा थे, उस राजा के ऐसी बात हुई, उसको ऐसा बोध हो गया तत्व का, तो उसने अपने राज्य भर में डुग्गी पिटा दी कि किसको बहुत मूल्यवान बड़ी श्रेष्ठ बात मिल जाए तो क्या करे, लोगों को लाओ तो सुनाई कहते शिकार रखो, तिजोरी में रखो, गुप्त रखो, उसको खर्च मत करो, के ऊपर उतराए, राजा का संतोष नहीं हुआ। तो एक बढ़िया था अनाज का व्यापारी, बोरा और बोरा में बैठते वही बोरा बस, उसने कहा असली में हल्ला क्यों करे, ये बात लगी राजा की, ये जानकार असली चीज मिली हल्ला क्यों करे, क्यों करे भाई, अलग बोले तो उसको बुलाया। राजा गया खुद, कैसा हुआ अपने चलो गया, कहते राजा जी आवे तो बड़ी कृपा है साहब, अब क्या करे बोरा बिछा दिया बादशाह, बोरा बिछा दिया और खड़ा हो गया प्यार जो महाराज। फरमाओ कि ये तुमने उत्तर दिया कि हाँ मैंने दिया, कहते असली चीज मिली तो अलग बोले बैठो मौज से, फिर डुगी पीटने क्या जरूरत है, दूसरे को कहने क्या जरूरत है, जब बढ़िया मिल गई तो राजा बहुत राजी हुए। राजा बोले कि तुम क्या चाहते हो, बोलो मेरे से कुछ चाहो कुछ मांगो, कि मैं मांगूंगा दोगे क्या, बिल्कुल कि देखो। राजा ने देखा कि राज मांगते तो क्या आ रहे थे, जीवन मुक्त महापुरुष तत्व की है, इसको राज देने में बिहार गई तुमने, जो मांग उसे दूंगा बोलो। कहते हैं मेरे को तो बुलाना मत, आप आना मत, आप कभी आना मत फिर, और मेरे को बुलाना मत कि ये क्या मांगा, तो मेरी आफत हो जाए, क्योंकि आपको चीज मिल गई मेरी मिल गई, फिर मेरे को बुलाओगे तो मेरी आफत हो जाएगी, आओगे तो लोग कह दो राजा जी आते हैं राजा जी आते हैं, और राजा जी बुलाते हैं मेरी आफत हो जाएगी, हो गए मेरा काम कर दो महाराज, मेरी सिफारिश कर दो मेरी सिफारिश, मेरी आफत हो जाएगी, तो मेरे तो बुलाना मत आपके आना मत, ये वरदान मांगा क्योंकि जरूरत है नहीं, न आपकी जरूरत है न मेरी जरूरत है, फिर क्यों हल्ला मचाओ दुनिया में, दुनिया तंग करेगी मुंह पर मेरी, ये बात है महाराज। तो ऐसी चीज मिल जाने पर मौज हो जाएगी, विलक्षण आनंद इतना हो जाएगा जिसकी अटकल नहीं लगा सकते आप, उसके लिए युक्ति नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कल्पना से बाहर की बात है, ऐसी चीज है और वो सबको मिल सकती है। इसमें एक बात हमने और विशेष सुनी है संत महात्माओं से, उसके सब अधिकारी है, पुस्तक में सब अधिकारी नहीं बताया है, विवेक और वैराग्य समाज सरस्वती मुमुक्षुता साधन चतुर्थ संपन्न हो, फिर श्रवण फिर मनन निधिध्यान फिर ध्यान फिर समाधि, आठ अंतरंग साधन है, ये करे तो मिलती, ऐसी बात मैंने पढ़ी है। परंतु वास्तव में संत कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत है ना, वैराग्य त्यागनी कुछ नहीं, केवल इसकी लालसा कि मेरे को कैसे मिले कैसे मिले, कोने कैसे मिले सावरियो जानी ओलो आवे दिन रात रे, ओलो आ जाए ओलो मारवाड़ी शब्द बढ़िया, मारवाड़ शब्द नहीं, सब मारवाड़ी नहीं समझते इसको, अब शेर सावरियो चितारे माने आवे हिचकी हिचकी आवे बड़ी बड़ी ओलू आवे कब मिले कब मिले, केवल ये बात केवल ओणु लग जाए, केवल इच्छा हो जाए, केवल कब मिले कब मिल जाए, केवल इच्छा मात्र से, ऐसे सस्ती मिलने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, और इतनी बड़ी वस्तु कोई है नहीं, अरे इतनी सस्ती है, परंतु लालसा एक ही, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गतिन आन की, दूसरी चाहना ना तुझे कोई चाहना नहीं, पदार्थों की चाहना जीने की चाहना भी नहीं, मैं जीता रहूं ये भी नहीं, कुछ इच्छा नहीं, तो उसी प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति है उसकी, दूसरी इच्छा से ही बाधा हुई और बाधा कोई नहीं है, दूसरी जो इच्छा है मैं जीता रहूं, मेरा मान हो जाए मेरा आदर हो जाए मेरी बड़ाई हो जाए मेरे को अनुकूलता मिल जाए कोई वाह वाह कह दे, ये इच्छा की बात है और कोई बात नहीं, केवल संसार की इच्छा है ये बाधक है, ये सर्वथा मिट्टी और पूर्ति हुई स्वतः स्वाभाविक पूर्ति है, आनंद सिंधु मध्य तो बसा, आनंद सिंधु में निवास है तेरा, तू है ही वही वही रहता है, जहाँ ये चीज है उसी चीज में रहता है, तो ऐसी इच्छा जागृत हो जाए क्या करूं कैसे मिले कहाँ जाऊं किसे पूछूं कौन बतावे कैसे करूं, ये जागृत हो जाए, केवल ये जागृत हो जाए, इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करना नहीं है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, ऐसी जागृत हो जाए, ये जागृत करो हरेक भाई बहन के लिए, दूसरी सब छोड़ो, केवल इच्छा इसको जागृत करो कि वो तत्व कैसे मिले कहाँ जाऊं कैसे मिले, तो संत मिल गए महात्मा मिल गए कुछ नहीं मिला, जब तक वो तृप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं मिला, गई रही ताई गई पाई, कुछ नहीं। बोलो बताओ, पूछो कोई बात, पूछो। ये बात है भी ऐसी, और केवल इच्छा मात्र से मिले, केवल इच्छा, मन केवल केवल होनी चाहिए, केवल केवल होनी चाहिए, केवल केवल सुने, केवल केवल इच्छा हुए, मन केवल इच्छा हुए, मन दूसरा कोई नहीं हुए, किसी तरह नहीं सुबह चाहना चाहना हो केवल इच्छा, उस परमात्मा के सिवाय, तत्व के सिवाय कोई इच्छा नहीं। आप जानते नहीं क्या होता है, कहीं नहीं हुए। एक छोरा था, उसकी बात सुने, वो मर रहा था, तो वो कहे मैंने आवड़े को नहीं मार, तो मन लग को नहीं, मैंने आवड़े को नहीं, तो आवड़े को नहीं, मैंने साफ मारवाड़ी ग्रामीण शब्द है, आवड़े को नहीं, भगवान को आवड़े को नहीं, एकाकी नरम थे, इसका अर्थ यही है, ठाकुर जी ने आवड़े को नहीं सुन मन को लगे ठाकुर जी एकाकी नरम थे, तब एक ओम बोल श्याम हो गए, तो श्री जी को प्रकट किया, श्री जी राप दो हुए, तो देव हुए जोर में, क्या हुआ कि श्री जी तो भगवान का ही सुख देखते, अपना सुख देखते ही नहीं, अरे भगवान अपना सुख देखते नहीं, श्री जी का ही सुख देखते, एक एक वो सुख देख रहे, उसको देख रहे, वो सुखी हो, उसको देख रहे, वो सुखी हो, वो रस है, उसका नाम रास है, रास लीला, तो सुख ही सुख आनंद ही आनंद, भीतर में चाह है ही नहीं कुछ, तत्सुख है सुखित, उसके सुख से सुखी, तो ये संतों के लक्षण पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी, अपने ना सुख है ना दुख, अपना तो आनंद है, मौज है, आनंद ऐसी चीज। इस बार के सुख के ने पूछा, मैं बहुत बढ़िया बात कही आज, कितना दिन हो गया, क्या हुआ, थोड़ा मन लग गया, थोड़ी शांति मिल गई, जीवन मुक्ति हो गई, निजानंद हो गया, आनंद हो गया, मौत हो गया, कृत कृत कुछ नहीं भाई, ये तुच्छ चीज है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, ऐसे आनंद हो गया, निजानंद हो गया, शांति मिल गई, दुख नहीं होता कभी, बड़ा भाई सुख मिल गया, तो उसमें एक संतों की भाषा है, अरे यार इतने भी तो संतुष्ट हो गया, ये क्या किया तू, एक निजानंद में ही शांति, शांति में ही सुखी हो गया, वही संतोष गया, यार कुछ क्या क्या कर रहे थे वो, यार सुन लेगा वो यार, अरे यार क्या करता है यार, यही बैठा निजानंद हो गया, निजानंद हो गया, आनंद हो गया, सब मुक्ति हो गई, तुच्छ चीज में राज संतोष करता है, अरे यार क्या बैठा है यार, वो चीज मिलनी चाहिए तो मिली नहीं, मुक्त हो गया, संसार का सब छूट गया, तो संसार का सब छूटते ही शांति मिलती है, शांति के बाद में, शांति के बाद में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो शांति मिलती है जड़ता के त्याग से, जड़ता के त्याग से क्या होता है कि अपने अपना जो है निजानंद मिलता है, निजानंद, ये निजानंद नहीं है संसार का, निज आनंद अपना आनंद, कि संसार का आनंद नहीं छोड़े तो निजानंद मिलता है, निजानंद मिलने पर भी जो अपना आनंद मिलता है, अपना है, जो अपना है, जिसको जिसके तू उत्पन्न हुआ है, तू पैदा हुआ है, जिससे वो जो अपना है वो सुख तो भैया बाकी है, वो निवत क्या हुआ, निजानंद मुक्ति हो जाती है, शांति मिल जाती है और निजानंद में मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, संसार का संबंध छूट जाता है, हलचल मिट जाती है, दुख सदागति मिट जाता है, परंतु प्रेमी भगवान के संग में वे इसे नहीं मानते, ज्ञानी तू आत्मेव मे मतम, ज्ञानी वासुदेव सर्वेषु, ज्ञानी का गीता ने इसमें वासुदेव मेरे सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, ना जीव है, ना जगत है, ना माया है, ना प्रकृति है, ना ईश्वर है, ना केवल एवल केवल केवल आनंद आनंद केवल स्वयं ही है, जैसे भगवान ने कहा स्वयं आत्मा न आत्मा न वे तत्व पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, स्वयं आत्मा न आत्मा न वे, अपने से अपने आप को आप जानते हो, बस कुछ नहीं, वो आनंद वो निजानंद से ऊंचा है, निज आनंद है वो भी अपना ही है, अपना आनंद है, कौन अपने गए चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आदमी वो निजानंद है, सहज सुगर से भी वो है चैतु भगवान का अंश है, ये स्वयं जीव का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगर से। तो सहज सुगर से जैन है आदि कई शास्त्र जातक पहुंचे अलग इस्तीफा है। तो ये सी बात है। अब बोलो, आप बताओ महाराज, भाई बताओ, कोई मास्टर जी बताओ, उसका शब्द बताओ। महाराज जी अकेला शब्द तो नहीं आता, उसमें तो एक पड़ेगा आपके शरीर की आवश्यकता कहना पड़ेगा महाराज जी, उसमें नींद या शब्द तो कई आते हैं महाराज जी, लेकिन वो आवश्यकता वैसे अन्य जल की आवश्यकता नहीं आते हैं महाराज जी, तो उसमें कई शब्द कहने पड़ते हैं महाराज जी, वो कहते हैं स्वयं की आवश्यकता तो नीड ऑफ द सेल्फ या नेसेसिटी ऑफ द सेल्फ कहना पड़ेगा महाराज जी। क्या शब्द आप सुनते हो ना, उनको सुनो, आप बताओ भाई। अंग्रेजी भाषा जो है महाराज जी, उसमें ये जो अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान है, हाँ, ये इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया है कि वो लोग इस तक पहुंचे नहीं है, हाँ, तो उनकी वोकैबुलरी में ये आया ही नहीं, उनके शब्दकोश में ये है ही नहीं। है यही बात, तो आपने मेरी गवाह दे दी, बड़ा अच्छा हुआ। मैंने सुना, पूछा कई बातें अंग्रेजी पढ़े लिखो से, तो वो चीज मिली नहीं, तो मैंने समझा है नहीं, वहाँ है नहीं, कैसे मिले। तो महाराज जी जो उनका जो मेटेरियलिस्टिक है, उन्होंने जो ये आर्थिक विकास किया है, उसकी तो ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, आर्थिक विकास की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उनमें जो हलचल मची हुई है, हाँ, तो वो वहां से हमारे देश में आते हैं और वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मिलता नहीं, मिलता नहीं है। मिले कैसे हैं? बात ये है कि जो उस तत्व को जानते हैं उनको तो लोग जानते नहीं, लोग नहीं जानते उनको भी कैसे नहीं बाहर गए बेचारे। वो हमारे देश में है वो जी, मेरी फूंक भरने से क्या होगा, वास्तव में तो तत्व को जानने से होगा ना, तो उस तत्व की तरफ जाने कम मिलते हैं। संतों के बाणी में आते अंत है हगंडी डांगरी आंधे पैसे आए दोनों दूबा परशुराम बैठ के नागर अंत है डांगरी, अंधा आदमी अंधे की डांगरी पर डांग पकड़े लाठी पकड़े वो चल रहे, अब वही अंधा वही अंधा, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले डाव दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, तो पत्थर की नाव में कैसे चलेगा, तो चिल्ला वही है गुरु जी वही है, कहने वाले वही है सुनाने वाले वही है, बस सही। अब वही मिलेगा हरे को कैसे मिलेगा, जो ऐसा कोई है अब ऐसा है वो कैसे मिले बताओ, उसको तो गर्ज नहीं है, दूसरे जानते नहीं है, जानते तो वो मानते नहीं है, अब क्या करे। हालत हो गई है देश में के लोगों की शांति प्राप्त करने के प्रति दौड़ लग रही है, शांति प्राप्त करना चाहते हैं मनुष्य, लेकिन शांति कैसे प्राप्त हो ये कोई रास्ता दिखाने वाला है नहीं। गीता कहती है हमारे भाई, गीता कहती त्यागा शांतिरनंदनम, गीता कहती है, गीता की टीका तो लिखी है, दूसरी टीका वो लिख रहे हैं और पीतम की अर्थ और मालूम है वो और लिख रहे हैं। प्रकाश डालिए, नर से नारायण होता है ना, नर नर नर नारायण, नर से नारायण होता है उसका प्रकाश डालिए, वही कहता हूँ, वही कहते हैं। वो वास्तव में आपको जो मिला है उससे ऊंचे उठो। और ऊंचे उठेंगे यही बात है कि संतोष न हो आपको कि क्या होगा, इतना समाधि लगी तो क्या होगा, शांति मिलेगी क्या हो गया, एक आनंद मिल गया तो क्या हो गया, तब तो ज्ञान हो गया तो क्या होगा, जीवन मुक्ति तो क्या हो गया, संतोष न हो मिल जाएगा। मनुष्य संतोष कर लेता है संसारिक चीजों में तो संतोष न करने से फंसता है, और पारमार्थिक मार्ग में संतोष करने से फंसता है। अब आप कर लो मैंने स्वामी जी मिल गया, बड़ा मिल गया, अब संतोष करो, बैठ करो, कुछ नहीं, संतोष मत करो, कोई मिले तो अच्छी बात, और चलो भैया और चलो और चलो, फिर वो चीज मिलेगी। और बहुत मिलता है, बहुत मिलता है सत्संग द्वारा मिलता है बहुत, पर बहुत मिलता हुआ भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। संसार की दृष्टि से बहुत मिलता है, परंतु वो बहुत मिलने वाली चीज देखा जाए तो कुछ नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। इस वास्ते भाई क्या भैया सुबह सुनाते थे अच्छा लगा, ये बात बढ़िया भाई, इधर सुन लिया, व्याख्यान दे दिया, पुस्तकें लिख दी, दूसरों को समझा दिया, पढ़ा दिया, औरों को समझा दिया, परंतु कुछ नहीं। पंडिताई पाने पड़ी हो पूर्व लो पाप, पंडिताई पाने पड़ी हो पूर्व लो पाप, औरों ने प्रमोद द्वार खाली रह गया। आप बेगोनी बाबू जी बैगन खाओ, दूसरे ने प्रमोद बताओ। तांत्रिक विद्या जो करते हैं लोगों ने घर खराब कर दिया, बहुत खराब। तांत्रिक विद्या नरकों में जाने वाली, नरकों में जाने वाली है, नरकों में जा रहे हैं सीधे, उन पर दया आनी चाहिए।